سے باتیں کی. میں چاہوں گا کہ میں کچھ باتیں کر لوں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ پروگرام اسٹارٹ کا جو ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے, وہ نقیب محفل سے ہوتا ہے. تو آج صاحبزادہ تسلیم ساری صاحب کو تاخیر ہوئی, تاخیر سے آئے لیکن الحمدللہ تاخیر آئے اور بالخیر آئے, اور ان کی جگہ میں نے سنبھال لی. تو ہمیں تو بات حضور کا ذکر کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کو تاخیر ہو جائے تو کیا ذکر چھوڑ دیں؟ ایسی بات نہیں ہے. ہمارے اندر کوئی بناوٹ نہیں ہے. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے الحمدللہ محفلیں نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی نہ ہونا تب بھی ہم محفل کر لیتے ہیں الحمدللہ. تو تسیم بھائی نے جس نعت کی فرمائش کی ہے, یقیناً یہ وہ نعت ہے کہ میں الحمدللہ جہاں کہیں بھی دنیا میں جاؤں اس نعت کو فرمائش بے شمار لوگ کرتے ہیں, اور کوئی محفل شاید ایسی نہ ہو جس پہ یہ کلام میں نے نہ پڑھا. تو آج بھی اس محفل میں اس کلام کو پڑھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ تمام بھائی میرے ساتھ مل کے پڑھیں. چاروں طرف نور چھایا, آقا کا میلاد آیا. چاروں طرف نور چھایا, آقا کا میلاد آیا. خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا میلاد آیا. خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا شمس و قمر اور تارے, کیوں نہ ہو خوش آج سارے. شمس و قمر اور تارے, کیوں نہ ہو خوش آج سارے. ان سے ہی تو نور پایا, آقا کا میلاد آیا. ان سے ہی تو نور پایا, آقا میلاد آیا. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد. ہاں ان سے ہی تو نور پایا, آقا کا میلاد. محفل سجاتے ہیں وہی, نعتیں سناتے ہیں وہی. محفل سجاتے ہیں وہی, نعتیں سناتے ہیں وہی. جن پر ہوا ان کا سایہ, آقا کا میلاد آیا. جن پر ہوا ان کا سایہ, سایہ آقا کا آیا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. جس کو شجر جانتے ہیں وہ کہنا حجر مانتے ہیں. جس کو حجر جانتے ہیں کہنا شجر مانتے ہیں. ایسا نبی ہم نے پایا, آقا کا میلاد. ہاں ایسا نبی ہم نے پایا, پایا آقا آیا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. غوث البراء اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے. غوث البراء اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے. سب نے ہی دن یہ منایا, آقا کا میلاد، ہاں سب نے ہی دن یہ منایا، آقا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، سب نے ہی دن یہ منایا، آقا کا میلاد۔ نعت نبی تم سناؤ، عشق نبی کو بڑھاؤ، نعت نبی تم سناؤ، عشق نبی کو بڑھاؤ، ہم کو رضا نے سکھایا، آقا کا میلاد، ہاں ہم کو رضا نے سکھایا، احمد رضا نے سکھایا، پیارے رضا نے سکھایا، آقا کا میلاد آیا۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر عبید کی مدغت، تجھ پر خدا کی ہے رحمت، کر عبید کی مدغت، تجھ پر خدا کی ہے رحمت، تو نے مقدر یہ پایا، آقا میلاد آیا، تو نے مقدر یہ پایا، پایا آقا کا میلاد آیا۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔